تمہیں دین اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہ ہو، یہ قیامت کے دن یعنی بہانہ نہیں سنا جائے گا کہ باری تعالیٰ میں کمزور تھا، میرا مالک مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا۔ آج کتنے لوگ ہیں جی، ہم جہاں ملازمت کرتے ہیں وہاں کا آدمی جو ہے، مالک جو ہے، ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیتا، بھلا حکومت جو ہے وہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے نہیں دیتی۔ تو یہ قیامت کے روز یہ بہانہ نہیں سنا جائے گا، یہ عذر نہیں سنا جائے گا کہ یا باری تعالیٰ ہم کمزور تھے، وقت کے حاکم ہمیں شریعت پر عمل نہیں کرنے دیتے تھے، یا ہمارا جو مجازی طور پر مالک تھا وہ ہمیں عمل نہیں کرنے دیتا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے اس کی ملازمت چھوڑو، نئی جگہ ملازمت کرو، اس شہر کو چھوڑو جہاں تمہیں شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے سے روکا جائے، اس ملک کو چھوڑ دو جس ملک میں اللہ رسول کے قوانین کا مذاق اڑایا جائے۔ فتو حاضر فیہا، اللہ کی زمین بھی وسیع ہے، کسی اور طرف ہجرت کر جاؤ۔ اور اگر تم فاؤلائی کا ماں باہم جہنم، جو آدمی یہ بہانہ کر کے بیٹھ جائے کہ میں کمزور ہوں، یہاں کی حکومت یا یہاں کے بڑے لوگ جو ہیں مجھے شریعت پر عمل کرنے نہیں دیتے، تو کوئی بات نہیں، اللہ جانتا ہے میں کمزور ہوں، لہذا اللہ مجھے نہیں پوچھے گا۔ تو اللہ کہتا ہے جہاں شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جاتا ہو، جہاں تمہیں دین اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہ ہو، اس کے بعد اور بڑی ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ یہاں تو کتنے سال تک آدمی عیش کی ذمہ دار لگا کہ یہاں تنخواہ اچھی ہے، میں یہاں کام کروں، چلو نماز نہیں تو نہ صحیح، ہزاروں لوگ نہیں پڑھتے، لاکھوں لوگ نہیں پڑھتے، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں اپنے مالک کے کہنے پہ تو لاکھوں لوگ بول رہے ہیں، لیکن یہاں عزت ہے، یہاں ملازمت اچھی ہے، یہاں تنخواہ اچھی ہے، کتنی دیر تک بتلو گے، کتنے سال تک تم ایسے پیسوں کو، ایسی دولت کو بتلو گے؟ کہا جہنم میں جانا ہوگا، اور وہاں تو پھر بہت لمبی عمریں ہیں، قبر میں جانا ہوگا، وہاں تو پتہ نہیں لاکھوں سال یا کروڑوں سال کتنی دیر تک رہنا ہے، یہاں کی زندگی کا تو پتہ ہے کتنی ہو جائے گی، سال، 150 سال، 200 سال ہو جائے گی، حالانکہ اتنی نہیں ہوتی، آج تو 100 سال بھی بمشکل 1% آدمیوں کی ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی کم کی، ورنہ یہی 60-70 سال کی عمر اوسطن جو ہے۔ تو 60-70 سال آدمی اگر عیش کی زندگی گزار لے تو جب مرے گا آدمی، تو جب اللہ پوچھے گا، اللہ کے فرشتے پوچھیں گے کم لبش تم، کتنی دیر تک دنیا میں رہے تم، وہ 60-70 والا عمر والا انسان کہے گا یومن او بعد یومن، دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ تو یہ تو 60-70 سال عمر ہے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، 1450 سال عمر پائی، اور جب حضرت سینا ملک الموت حاضر خدمت ہوئے تو عرض کی، اے سیدنا نوح، یہ تو بتائیے آپ نے دنیاوی زندگی کو کتنا پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں یوں سمجھیے جیسے کمرے کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا، یا یوں سمجھیے کہ مسافر آتا ہے اور اس کے راستے میں ایک درخت آتا ہے، وہ ایک طرف دھوپ سے چھاؤں میں داخل ہوتا ہے، دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ اتنی صرف مدت ہے، 50,000 سال کا تو صرف ایک دن ہے، اسی دن کے ذرا آپ کیلکولیشن کریں، تقسیم کریں کہ یہ 60-70 سال یا 100 سال کی عمر کتنے سیکنڈ بنے گی، کتنی گھڑیاں بنے گی۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے جہاں تم اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر عمل نہ کر سکو، ان کے احکامات پر عمل نہ کر سکو، وہ گھر چھوڑ دو، وہ شہر چھوڑ دو، وہ ملک چھوڑ دو، ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تم دین اسلام پر عمل کر سکو۔ ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں، الا المستضعفین من الرجال والنساء، مگر وہ جو واقعتاً ایسے کمزور ہیں، مرد یا عورتیں، والولدان یا بچے، لا یستطیعون حیلتن، جو تدبیر نہیں ان کی بن پڑتی، کوئی راستہ نہیں ہے، شہر کو چھوڑ نہیں سکتے، اس گاؤں کو چھوڑ نہیں سکتے، ان پر ایسے مسائل ہیں، کسی کا قرضہ دینا ہے، یا اتنا آدمی بوڑھا ہے کہ جا نہیں سکتا، یا عورت ہے اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے تو وہ اپنا گاؤں چھوڑ نہیں سکتی۔ کہا ایسے آدمی جو ہیں جن کا واقعتاً سے چھوڑنا چاہیں تو بھی نہ چھوڑ سکے، کوئی ہیلا نہ بن پائے، کوئی راستہ نہ بن پائے، کوئی تدبیر نہ بن پائے، ولا یستدون سبیلا، کوئی راستہ ان کے لیے نہ ہو، تو اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، ان کو تو معاف کرے گا، لیکن جو دنیاوی عزت کے لیے، جو دولت کے لیے، جو نام نمود کے لیے، ایسے ملک، ایسے شہر، ایسی بستی میں رہنا پسند کرے جہاں ہر روز اللہ رسول کے احکامات کا مذاق اڑایا جائے، اور اس کو بھی دین اسلام پر عمل کی اجازت نہ ہو اور اس کے باوجود دنیا کی خاطر وہ وہاں رہے، تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، جو اپنے گھر بار کو اللہ کے راستے میں چھوڑ دے. دیکھیے ہم بھی چھوڑتے ہیں گھر بار کو، لیکن دنیا کی خاطر، کمائی کی خاطر، تنخواہوں کی خاطر، اچھی زندگی آرائش کی خاطر، آسائش کی خاطر. لیکن وہی آدمی اگر اس کو دین کی خاطر کہا جائے تو آدمی جو ہے 100 بہانے کرے گا، 100 فریب کرے گا. تو اللہ کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، یا جد فی الارض مراغمن کثیرم وسعا، کہا کہ وہ زمین میں بہت ساری گنجائش پائے گا، وسعت پائے گا، اللہ جل مجد و کریم اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی دوست کو گھر میں بلائے، اپنی طرف بلائے اور پھر اس کو بھوکا مارے. جب دنیاوی دوست بھوکا نہیں مرنے دیتا، وہ کہتا ہے کہ لوگ کہیں گے بھائی تو نے اس کو بلایا تھا، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے تیرے یعنی بھروسے پر یہاں آیا، تو اب تو اس کا خیال نہیں کرتا. جب آدمی اتنا خیال کرتا ہے تو اللہ جل مجد الکریم کیوں نہ ایسا خیال فرمائے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا آدمی جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو زمین میں بہت ساری وسعتیں پائے گا، خزانے پائے گا، رزق کے انبار پائے گا. فمن یخرج من بیتہ، اور جو اپنے گھر سے نکلا، مہاجرن الی اللہ ورسولہ، ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت نے پا لیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا، اللہ کے ذمہ کرم پر ہو گیا. اللہ جل مجد کہیں وعدہ وفا کرنے والا ہے، اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہوتا، صرف اپنے کرم و فضل سے وہ پھر عطاؤں پر عطائیں کرتا ہے. تو کہا کہ وہ آدمی جو گھر سے نکلا اور جہاں جانا چاہا وہاں تک نہ پہنچا، حاجی حج کرنے کے لیے نکلا، عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے کے لیے نکلا، مجاہد جہاد کے لیے نکلا، منزل مقصود تک نہیں پہنچا، راستے میں موت آ گئی، تو کہا اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا، اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا. اسی لیے کہتے ہیں جو دین اسلام کی طلب دین کے لیے نکلا، طلب علم کے لیے نکلا، تو جب تک وہ پڑھتا رہے گا تو اللہ کی راہ میں مجاہد تصبر ہوگا، اور جب وہ فوت ہو جائے گا تو شہادت کی موت لے گا. اور تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گھروں سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جب تک وہ دین کا علم حاصل کرتے رہتے ہیں، وہ بظاہر زمین پر اپنے قدم رکھتے ہیں لیکن ان کے قدم فرشتوں کے پروں پر آتے ہیں، فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. طلب دین کے لیے جو اپنے گاؤں سے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، ہوا یہ کہ جب وہ اوپر والی آیت نازل ہوئی کہ لوگوں کیوں نہیں ہجرت کرتے، تو ایک آدمی حضرت جندب بن بمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بوڑھے تھے، مسلمان تھے، مکے سے ہجرت نہ کر سکے تھے، جب یہ آیت کریمہ ان تک پہنچی تو اپنے بیٹوں کو کہا کہ میں ایک رات بھی اب مکے میں نہیں گزاروں گا، میں مدینے میں جاؤں گا، مجھے مدینے لے چلو. لیکن وہ چل نہیں سکتے تھے، بیٹوں کو کہا مجھے چار پائی پر ڈال کر اٹھا لو اور مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے جاؤ. اب اس کے بیٹوں نے حضرت سینا جندب رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا، جب مکے سے باہر نکلے، ابھی مقام تنعیم میں پہنچے جہاں آج مسجد عائشہ مشہور ہے، جہاں مکے والے احرام باندھتے ہیں، وہیں پہنچے. ابھی مکے سے تھوڑی دور نکلتے ہوئی وہ جگہ آتی ہے، اب تو مکے میں آ گئی ہے، شریف میں، مکہ شریف میں اب تو آ گئی. اس وقت مکہ شریف کے باہر تھی وہ جگہ، وہاں پہنچے تو موت واقع ہو گئی. لوگوں نے کہا دیکھو یہ جا رہا تھا رسول کی طرف، اگر کچھ ہوتا اس کے رسول کے ہاتھ میں تو رسول اس کو زندگی دے دیتے، اگر رب کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو رب اس کو مدینہ طیبہ تک پہنچا دیتا. اب اس نے اپنا گاؤں بھی چھوڑا، اللہ کا گھر بھی چھوڑ دیا، کے پاس بھی نہیں پہنچا، تو اس پر معاذ اللہ یہ عذاب ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے کہا نہیں، جو رب کی راہ میں نکلا، جو رب کے رسول کی راہ میں نکلا، وہ اگر اس کو موت آ گئی تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ جل مجد الکریم پر ہے. اب دوسرا ایک یہاں یہ مسئلہ ہے، مہاجرن الی اللہ و رسول ہی، جو ہجرت کر کے نکلا اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. اب الہ طرف کے لیے آتا ہے اور رب تو طرف سے پاک ہے، کیا مکے سے نکلتا ہے مدینے میں جاتا ہے حالانکہ مکے میں رب کا گھر ہے، مکے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم کے بنائے ہوئے گھر، اور مکے میں مکہ شریف میں یعنی حجر اسود ہے، مکہ شریف میں مقام ابراہیم ہے، مکہ شریف میں صفا مروہ ہے، مکہ شریف میدان منا اور میدان عرفات ہے، غار حرا، اتنی یعنی چیزیں ہیں مکہ شریف میں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلو گے مدینہ میں جاؤ گے تو تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف گئے، کیا اللہ مکے میں نہیں تھا؟ کہ اللہ کی قدرت ان جگہوں پہ نہیں تھی؟ اللہ تو یہ نہیں ہے کہ مدینے میں ہے مکے میں نہیں ہے، یہاں ہے وہاں نہیں ہے، اللہ جل مجد الکریم تو ایسی چیزوں سے پاک ہے کہ ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہ ہو، قریب ہو دور نہ ہو، دور ہو قریب نہ ہو، یہ دوریاں نزدیکیاں، یہ قرب و بعد، یہ شہروں کا بدلنا، یہ مقامات، یہ مخلوق کی صفت ہے، رب کی صفت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا رب کی طرف ہجرت نہیں، طرف تو نبی کی ہوتی ہے، لیکن جو آقا کریم کی طرف چلا رب نے کہا وہی میری طرف چلا ہے، جو مدینے کی طرف چلا وہی رب کی طرف چلا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ رب کے گھر کو چھوڑ کر ایک طرف کعبہ ہے، ایک طرف محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اب یہ کہ ایک مدینے سے چلے رب کے گھر کی طرف جائے، ایک مکے سے چلے اور مدینے کی طرف جائے، تو کیا مدینے سے چلنے والے کو اس وقت مکے کی طرف جانے والے کو کہا جائے گا یہ رب کی طرف جا رہا ہے حالانکہ وہاں رب کا گھر ہے؟ کہا نہیں، مکے سے نکلو مدینے کو جاؤ تو اب تم اللہ کی طرف جا رہے ہو، اللہ کے رسول کی طرف جا رہے ہو، اگرچہ کعبہ تو مکے میں ہے لیکن کعبے کا کعبہ تو مدینہ شریف میں بیٹھا ہوا ہے، کعبے کا کعبہ تو مدینہ طیبہ میں ہے، اس لیے کہا اللہ اللہ کی طرف و رسول ہی اور اس کے رسول کی طرف۔ حالان ہجرت کہتے ہیں حاجر یو حاجر، ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری طرف چلنا، تو کیا رب بھی ایک طرح نہیں ہے دوسری طرف ہے؟ نہیں، ایسے مسئلے نہیں ہے۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ رب کی رضا وہاں ہے، رب کی خوشی وہاں ہے جہاں اس کا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ وکان اللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں چلو، جب تم سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، اَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ نماز کو قصر کر لیا کرو۔ دیکھیے ہماری شریعت کتنی پیاری، کتنی آسان، اور اللہ نے محبوب کے صدقے کیا کچھ نہیں ہم کو دیا۔ اب نماز کا بڑا اہم مسئلہ ہے، ادھر سفر بھی ہے، تو کہا آدھی نماز پڑھ لیا کرو، چار کی بجائے دو رکعت پڑھ لیا کرو۔ کہا سفر میں تمہیں یہ اجازت دے دی گئی کہ جب تم سفر میں ہو تو پھر نماز کو قصر کیا کرو۔ ان خفتم، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو، خوف ہو، این یفتینکم الذین کفروا، کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، تکلیف دیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ کافر جو ہے وہ تو یعنی کھلا دشمن، ہر شخص جانتا ہے کافر کو جب بھی موقع ملے گا مسلمان کو چھوڑے گا نہیں۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جب آدمی سفر میں ہو تو وہ نماز قصر کر سکتا ہے۔ اب قصر نماز کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سفر کتنا ہو، ایک یہ ہے پھر رکھتے کتنی ہو، ایک یہ ہے پھر وہ پڑے گا کیسے۔ تو مختصر طور پہ اس کی تفسیر میں عرض کرتا ہوں کہ تین دن یا تین رات کا سفر جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے احادیث سے اخذ کیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اور ایک رات کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ تو آج کل کے دور کے مطابق احناف کے نزدیک کم و بیش 94-95 کلومیٹر سفر ہو تو پھر آدمی قصر کر سکتا ہے۔ اور پھر اپنے جب گھر سے نکلے گا، اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے گا تو قصر شروع ہو جائے گی جب تک کہ اپنے شہر کی حدود میں داخل نہ ہو جائے۔ اب شہر کی حد ممکن ہے ایک طرف سے تو بالکل قریب ہی ہو، ایک میل پہ ہو تو ایک میل پر ہی قصر شروع ہو جائے گی، لیکن اگر سفر کی نیت 94 کلومیٹر ہے تو اس سے کام ہوگی تو پھر آدمی جو ہے وہ یعنی مسافر تصور نہیں ہوگا، اب وہ چار فرض کی بجائے دو فرض پڑے گا، اور جو دو ہیں ان کو دو ہی پڑھے گا۔ مثلا فجر کی نماز ہے دو رکھتے ہیں اس کی پڑھی جائیں گی، مغرب کی نماز اس کے فرض تین پڑھے جائیں گے، اس کے علاوہ ظہر ہے، عصر ہے، اور عشاء ہے، یہ چار کی بجائے دو رکعتیں پڑھی جائیں گی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے پہلے دو دو رکعت فرق قرار دی تھی نمازیں، بعد میں سفر میں تو دو ہی رہنے دی گئیں اور حضر میں چار کر دی گئیں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافر پوری چار نہیں پڑھ سکتا، اگر خود پڑھے تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ چاہے دو پڑھے چاہے چار پڑھے، نہیں صرف دو ہی پڑھے گا، چار نہیں پڑھ سکتا. ہاں اگر مقیم امام کے پیچھے ہو تو پھر چونکہ وہ امام کا مطیع بن جاتا ہے، مقتدی بن جاتا ہے، اس کی اقتداء پر ضروری ہوتی ہے، پھر وہ چار رکعت پوری پڑھے گا. کئی لوگ ہیں کہ وہ سفر میں عام طور پہ کہتے ہیں چلو جی زیادہ چار پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہو جائے گا، چار پڑھ لیں، یہ ثواب والی بات نہیں ہے، یہ حکم کی خلاف ورزی ہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ امام کے پیچھے بھی دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں، دونوں طریقے غلط ہیں. یعنی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ جب آدمی مسافر ہو تو دو رکعتیں پڑھے، دو سے کم نہ پڑھے اور دو سے زیادہ نہ پڑھے، اور جب امام کے پیچھے ہو تو پھر چار رکعت پوری پڑھے. اور اگر سفر میں کہیں آدمی ہے اور پڑھ نہیں سکا نماز تو گھر میں آ گیا، تو اب گھر میں آ کے جب وہ یعنی پڑھے گا نماز، اگر وقت گزر چکا تو اگر وہ قضا کرے گا تو پھر وہ قضا دو کی ہی کرے گا، چار کی قضا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی سفر میں وہ قضا ہوئی ہے. فرمایا کون قاسم، اے محبوب جب تم ان میں تشریف فرما ہو فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو تم آپ ان کو نماز کی امامت کرائیں، فَلْتُمْتَ تُمْ مِنْهُمْ، تو چاہیے کہ ایک گروہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو، ماں کا آپ کے ساتھ کھڑا ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اسلحہ کو اور ایک جماعت جو ہے وہ اسلحہ کو پکڑ لے، فَإِذَا سَجَدُوا، اور جب وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر پیچھے ہو جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور دوسرا گروہ آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور وہ آپ کے ساتھ آ کر نماز پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور اپنی پناہ کو پکڑ کے رکھیں، اپنے مورچوں کو پکڑ کے رکھیں، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحوں کو پکڑ کے رکھیں. اس آیت کریمہ میں نماز خوف کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنگ کی حالت میں نماز کیسے پڑھنی ہے. جب جنگ ہو رہی ہو، دیکھیے نماز اتنی اہم عبادت ہے، تو ادھر دشمن حملہ کر رہا ہے پھر بھی اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو خوف، اس کو کہتے ہیں نماز خوف، جو میدان جنگ میں پڑھی جاتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام نماز پڑھائے، آدھے مسلمان جو ہیں وہ اسلحہ پکڑ کے کافروں کے سامنے کھڑے رہیں، اور آدھے امام کے ساتھ نیت باندھ لیں، دو رکعت نماز ہے نماز خوف، جب ایک رکعت پڑھ لیں یعنی سجدے دونوں مکمل کر لیں، تو جو لوگ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ اسی طریقے بغیر سلام پھیرنے کے چلے جائیں اور جا کر مورچوں میں کھڑے ہو جائیں، اور جو مورچوں میں کھڑے ہیں وہ آ کر امام کے پیچھے نماز کی نیت باندھ لیں. اب امام کی دوسری رکعت ہے اور ان لوگوں کی پہلی رکعت ہے، جب امام یعنی سلام پھیرے گا تو وہ کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت جو ہے وہ پوری کریں. اب اس رکعت میں انہوں نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، وہ ایک مسبوق کی طرح نماز پڑھیں گے، اور جب وہ دونوں رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر لیں، اب وہ مورچوں میں چلے جائیں، اور پہلے جو مورچوں میں تھے وہ واپس آ جائیں اور ایک رکعت ادا کریں، تو وہ دوبارہ ان کو نماز شروع کرنے کی ضرورت نہیں، وہ نماز میں ہی ہیں. جب تک وہ اپنے مورچوں میں کھڑے ہیں ان کی نماز تصور ہو رہی ہے، اب وہیں سے آ کر وہ دوبارہ شکا کہ امام کی دو رکعتیں ہوں گی اور ان مقتدی کی ان کے ساتھ ایک ایک رکعت ہوگی، لیکن دو دو رکعتیں بہرحال سب کو پوری کرنی پڑے گی. اللہ کہتا ہے ایک جماعت اسلحہ پکڑ کے رکھے اور ایک نماز پڑھے، پھر وہ نماز جا کر پڑھے اسلحے والی، اور نماز والے جو ہیں وہ اسلحہ اور اپنے جو مورچے ہیں ان کو سنبھال کے رکھے. بد اللہ زینا کافارو، اور کافروں کی تمنا ہے، کافر تو چاہتے ہیں لو تج فلونا ان اسلحہ، اگر تم اپنے ہتھیاروں سے یعنی غافل ہو جاؤ، وہ ام تے آتی کن، اور تم اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ، فیمیلون علیکم میلتا واحدہ، تو ایک دفعہ تم پر وہ جھپٹ پڑیں گے. اگر مسلمانوں تم اپنے یعنی مشکلات سے غافل ہو گئے، تم نے اپنے اسلحے کے لیے اپنی دفاع کے لیے کوئی کام نہ کیا، تو یہ تم لوگوں کو پیس کے رکھ دیں گے. الکفر ملتا واحدہ، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر تم پر چڑھیں گے. لہذا مسلمانوں ہوشیار رہو، اپنے اسلحے تیار کر کے رکھو، اپنے اسباب تیار کر کے رکھو، کبھی بھی ان لوگوں کا اپنا دوست نہ سمجھنا. مسئلہ تو یہ بن گیا کہ ہم لوگ آسائش میں پڑ گئے, ہم لوگ عیاشی میں پڑ گئے, ہم نے سمجھا کہ دنیا کی زندگی چار دن کی ہے, عیش کر لو, اچھا کھا لو, اچھا پہن لو, اچھی زندگی گزار لو, مریں گے تو دیکھا جائے گا. ہم نے اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, اور ڈرتے پھر رہے ہیں ہر طرف سے کہ کوئی ملک ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے. تو اللہ کہہ رہا ہے کافر تو چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحے سے, اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ, اور جب تمہیں غافل دیکھیں گے تو سارے کے سارے مل کر یک بار بھی تم پر حملہ کر دیں گے. بلا جناح علیکم, اور تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے. ان کان بکم اذن, اگر تمہیں تکلیف ہو من مطرن, بارش کی, اور کون تم مردہ, یا تم بیمار ہو, ان تادا اسلحہ کم, تو پھر تم اپنے ہتھیار کھول کے رکھو. یعنی اگر کوئی بارش وغیرہ ہو گئی ہے یا کوئی اور بیماری ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ پھر ہتھیار رکھ بھی سکتے ہو, لیکن مسلمان کو ہر وقت مسلح رہنا چاہیے. جب مسلمان کے دشمن موجود ہیں تو مسلمان کو کبھی بھی ان سے غافل نہیں رہنا چاہیے. وہ خضو ہجرا کم, اپنی پناہ لیے رکھو, ہمیشہ تاک میں رہو. دین اسلام کا دشمن جو ہے تمہاری غفلت سے فائدہ نہ اٹھا جائے. ان اللہ عد للکافرین عذاب مہینہ, بے شک اللہ جل مجد الکریم نے کافروں کی خواری کے لیے بہت دردناک اور خوار کرنے والا ذلت امیز جو ہے وہ عذاب تیار کر رکھا ہے. فائدہ قدی تم الصلاۃ, اب جب تم نماز پوری کر چکو, جب تم نماز پڑھ چکو, فذکر اللہ, تو اللہ کا ذکر کرو. دیکھیے قرآن پاک میں بیان ہو رہا ہے کہ لوگوں نماز پڑھنے کے بعد رب کا ذکر کیا کرو. نماز پڑھنے کے بعد ہما حالت بیٹھے ہوئے, قیامن کھڑے ہوئے, و قعودن اور بیٹھے ہوئے, اعلیٰ جنوبہن اور کروٹوں پر, ہر حالت میں نماز کے بعد رب کا ذکر کرو. نماز خوف ہو تب بھی ذکر کرو, عام نماز ہو تب بھی ذکر کرو. تو نماز میں سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا مطلب ہے ذکر کرنا رب کا حکم ہے. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے صحیح بخاری میں, کیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں میں چھوٹا بچہ تھا, بعض اوقات جماعت سے رہ جاتا تھا, تو جب اونچی آواز سے ذکر ہوتا تھا سلام پھیرنے کے بعد تو مجھے معلوم ہو جاتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی, نماز کا سلام پھر گیا. تو معلوم ہوتا ہے سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز ذکر کرنا یہ رب کا حکم بھی ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی سنت مبارکہ بھی ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے جو ذکر ہیں وہ ثابت ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت و علی کل شیء قدیر, یہ ذکر بھی ثابت ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یہ بھی ثابت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین, یہ بھی ثابت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار, یہ بھی ثابت ہے. آیت الکرسی بھی ثابت ہے, قل اعوذ برب الفلق بھی ثابت ہے, قل اعوذ برب الناس بھی ثابت ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھی ثابت ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی ثابت ہے. یہ سبھی ذکر ثابت ہیں. ان میں سے جو بھی کوئی ذکر کرے گا وہ رب کے حکم کا مطیع ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کار بند ہوگا. لیکن ایک حدیث شریف ہے جو امام ابن ابی حاتم نے ایلل الحدیث کی پہلی جلد میں اس کو نقل کیا کہ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فرض نماز سے سلام پھیرتے تھے تو پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ. تو اب ہمارے علماء اہل سنت کی اکثریت کے نزدیک آج کل یہ تین مرتبہ کلمہ شریف بلند آواز سے نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے سنت نہیں ہے, کوئی کہتا ہے جی نمازی بھول جاتے ہیں, یعنی کیا کہتے ہیں کہ نیکی پہ کئی کئی مسائل ہوتے ہیں. جی ایک آدمی لیٹ آیا اس کی نماز ضائع ہو جاتی ہے, بھول جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ غلطی تو اس کی ہے جو لیٹ آیا, اور سزا ان کو دی جا رہی ہے کہ خبردار تم ذکر نہ کرنا. اس کو نہیں کہا جا رہا بھائی لیٹ تو آیا ہے, اب یہ سو آدمی جو پہلے آیا ہے اس کو تو ذکر خداوندی سے کیوں روک رہا ہے. تو اگر یہی طریقہ رہے کہ جس کی سزا ہے جس کا گناہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور نیک لوگوں کو راہ دی جائے تو سارے کا سارا کام الٹ ہو جائے گا. کہ دیکھو جی نمازی کے پاس تو بلند آواز سے قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تم ذکر بلند آواز سے شروع کر دیتے ہو. بھائی وہ نمازی کیوں لیٹ آیا؟ آج اب ویسے تو مسئلہ ہے کہ کبھی بھولا ہی نہیں ہے، جس کو پتا ہے اس نے کلمہ ہی پڑھنا ہے وہ نہیں بھولتا. ہاں بھولتا آدمی تب ہے جب کوئی نئی بات ہو تو اس کے ذہن میں خیال آ جائے یہ بات کرنے والا کیا بات کرنے چاہتا ہے یا کیا کرے گا یہ بات. تو اس طریقے سے آدمی بھول سکتا ہے، جس کو پتا ہے اس نے یہی کرنا ہے تو وہ نہیں بھولتا. تو اگر بھولے بھی تو بھائی اس کو کہنا چاہیے کہ میرے بھائی میرے دوست کل جلدی سے آ جانا، ایک تو نے تکبیر تحریمہ چھوڑی، ایک تو نے جماعت چھوڑی اور اب تو بعد میں آ رہا ہے تو لوگوں کو ذکر خیر سے روک رہا ہے. جب آقا کریم نے ذکر کیا ہے تو اب کسی کی وجہ سے ذکر کو کیوں چھوڑا جائے؟ جب آقا کریم کے صحابہ سے ذکر ثابت ہے تو پھر کیوں اس کو چھوڑا جائے؟ جب رب کہہ رہا ہے کہ لوگوں جب تم نماز پڑھ چکے فائضہ قدی تم الصلاتا، جب تم نماز پڑھ چکو فذکر اللہ تو اللہ کا ذکر کرو. اب اللہ کے ذکر سے روکنے والا کون ہے؟ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ، کہا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں میں رب کا ذکر کو روکتا ہے، رب کا ذکر نہیں کرنے دیتا. اور یہاں اللہ کہہ رہا کرو، دوسری ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے فاذا فرغت فانصب والی ربک فارغب، جب اے محبوب تو نماز سے فارغ ہو جائے تو دعا میں خوب ذکر میں خوب تو کوشش کیا کر. تو نماز کے بعد ذکر کرنا دعا مانگنا یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. ایک حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مصنف ابن ابی شہبہ کی جلد نمبر 10 کتاب الدعا میں ہے کہ آپ نے فرمایا جو نماز کے بعد 3 بار پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ جل مجد و کریم اس کو مرنے کے بعد 3 نور عطا فرمائے گا. ایک نور قبر میں، جب تک وہ آدمی قبر میں رہے گا وہ نور اس کی حفاظت کرتا رہے گا. ایک نور حشر میں، جب تک وہ میدان معاشر میں رہے گا وہ نور اس کی حفاظت کرتا رہے گا. اور ایک نور جو ہے اللہ اس وقت عطا فرمائے گا جب وہ آدمی پہلا قدم پل صراط پہ رکھے گا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وہ نور اس وقت اس کی حفاظت کرے گا، اور وہ نور یعنی قبر والا نور حشر تک پہنچائے گا، حشر والا نور آرام سے اس کو اطمینان سے پل صراط تک پہنچائے گا، اور پل صراط والا نور جو ہے وہ اس کو جنت میں پہنچا کر چھوڑ کر آئے گا. تو دیکھیے کتنے برکت ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا جو میں پڑھا کروں اور تو خوش ہو جائے. تو رب نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھا کر. تو حضرت موسیٰ نے کہا باری تعالیٰ یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، مجھے کوئی اور وظیفہ بتا. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ سن، اگر میری پوری کائنات جتنی میں نے مخلوق بنائی ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، جب سارے ذکر نماز کے بعد بہت سارے صحابہ ہیں تو افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے. جو کچھ لوگ خود تو کرتے نہیں نیکی، دوسروں کو کرنے نہیں دیتے، خود تو نماز کے بعد ذکر کرتے نہیں دوسروں کو کرنے نہیں دیتے، اور کئی قسم کے گھونسلے جو ہیں وہ بناتے ہیں. خبردار جی ذکر نہ کریں، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. یا کوئی کہہ دیتا ہے یہ دیکھیں جی یہ تو اس سے تو نمازی بھول جاتے ہیں. میں کہتا ہوں جو اللہ کے محبوب نے کیا، جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کیا، تو اس کو چاہیے کہ رب تو کہتا ہے کھڑے ہو کر بھی ذکر کرو، بیٹھے بھی ذکر کرو، اور لیتے ہوئے بھی رب کا ذکر کرو. فائزت ما انندم، بس جب تم اطمینان میں ہو جاؤ، جب مطمئن ہو جاؤ، فاقیم الصلاۃ، تو حسب دستور نماز قائم کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، بے شک نماز مومنوں فرض کی گئی ہے وقت مقررہ پر. اب یہ بھی نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو جب چاہے پڑھ لیں. آج کل یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ مسجد میں آتے ہیں دو دو تین تین نماز اکٹھی پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں. بھئی رب کہہ رہا ہے میں نے نماز فرض کی ہے وقت مقررہ پر، تو ایک وقت ہے، جب تک فجر کا وقت نہیں آیا فجر کی نماز نہیں ہوگی، جب تک زور کا وقت نہیں آیا زور کی نماز نہیں ہوگی، جب تک عصر کا وقت نہیں آیا عصر کی نماز نہیں ہوگی. آج کل لوگ اتنے سور ہو گئے ہیں، اتنے یعنی وہ ہو گئے ہیں کہ آئے مسجد میں اور دو نمازیں اکٹھی پڑھی، کہا جی میں نے سفر پہ جانا ہے، یا مجھے آج نیند آ رہی ہے تو میں دونوں اکٹھی پڑھ رہا ہوں، یا آج بارش ہے میں دونوں اکٹھی پڑھ رہا ہوں. تو اللہ تو کہتا ہے میں نے فرض وقت پر فرض کی ہے. تو جب تک وقت ہی نہیں ہوگا، مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے زور کا وقت شروع ہونے سے پہلے فوت ہو گیا یا عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، تو کیا قیامت کے دن اسے اس نماز کا سوال آئے گا؟ ہوگا، جو اس کے ابھی وقت ہی نہیں پایا تو بالاتفاق اس کا سوال نہیں ہوگا. تو جب وہ چونکہ وہ فرض ہی نہیں ہوئی تو اس کا سوال کیسے ہو؟ جب فرض نہیں ہوئی گی ہوگی تو ادا کیسے ہو جائے گی؟ تو اس لیے میرے بھائی جب وقت شروع ہو تو اس وقت نماز پڑھنی چاہیے، وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی. آج کل یہ بالخصوص عرب ممالک میں تو یہ بہت مسئلہ چل گیا ہے، دو دو تین تین نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. نماز کے فرض ہونے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، عاقل ہو آدمی، بالغ ہو آدمی، اور پھر مسلمان ہو آدمی، اور اس کے بعد پھر نماز کا وقت ہو. جب زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، جب روزہ فرض ہی نہیں ہے، جب ابھی تک اس پر حج فرض ہی نہیں ہوا، تو وہ کہے جی میں نے حج کرنا ہے تو کرے گا تو نفل کا ثواب ہوگا، فرض کا ثواب نہیں. اب آدمی نے حج فرض نہیں تھا، کسی طریقے سے کر لیا، اب بعد میں جب اس کے پاس دولت آئی تو حج اب حج فرض ہوا تو پہلا حج اس کی کفایت نہیں کرے گا، دوبارہ اس کو حج کرنا پڑے گا. تو یہی مسئلہ ہے کہ وقت شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی، اب دوبارہ وقت آیا تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو نماز کی فرضیت کی علت کیا ہے؟ وقت ہونا. وقت نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہو کہ اس کا وقت قدرتی طور پر پایا ہی نہ جائے. بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں بعض اوقات عشاء کا وقت پایا ہی نہیں جاتا، وہ وقت آتا ہی نہیں ہے، تو وہاں اندازے سے نماز پڑھنی پڑے گی، پوری پڑھنی پڑے گی. لیکن اگر وقت آئے اور آنے سے پہلے آدمی پڑھ لے اور بعد میں پھر وقت آئے تو پھر نماز فرض ہوگی. اس لیے یہ جمع بین الصلاتین کرنا آج کل جیسے عام مسئلہ بن گیا ہے، یہ اس کا مطلب ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے. ہاں ایک مسئلہ ہے، جمع ہو سکتی ہے نمازیں، وہ کیسے؟ ان کو کہتے ہیں جمع سوری. جمع حقیقی تو نہیں ہوتی، جمع سوری یعنی صورتاً جمع ہوتی ہے کہ آدمی سفر میں ہے، زور کو اتنا لیٹ کرے کہ آخری وقت آ جائے، اب زور پڑے تو اس کے بعد اثر کا وقت شروع ہو گیا، وہیں اثر بھی پڑھ لے. اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جتنی بھی صحیح حدیث جمع میں ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں. جمع حقیقی پہ کوئی ایک صحیح سری مرفوع حدیث موجود نہیں ہے. یہ الحمدللہ ہم دعوے سے کرتے ہیں کہ جمع حقیقی پر صحیح سری مرفوع حدیث ایک بھی نہیں. ہاں جمع سوری ہو سکتی ہے، صورتاً جمع ہو سکتی ہے، اپنے اپنے وقت میں بھی ہو، اور مغرب کو اتنا لیٹ کیا جائے کہ شفق احمر کا وقت جانے والا ہو تو آدمی نماز پڑھے، ادھر مغرب ختم کی ادھر شفق غائب ہو گیا، شب کے ابیت، تو اس کے بعد عشاء پڑھ لے، جمع بھی ہو گئی، اپنے اپنے وقت میں بھی ہو گئی. تو اس طریقے سے دو نمازوں کو اکٹھا کرنا جائے. اس کے علاوہ ایک وقت میں دو نمازیں، آج کل وہ شیعہ جو آتے ہیں وہ اسرن پڑھتے ہیں، وہ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے بھی جیسی ہیں وہ، لوگوں کو پتہ ہی ہے. تو جب رب نے فرض قرار دی ہے اپنے اپنے وقت میں، لوگوں نے اپنی آسائش کے لیے ایک وقت میں اکٹھی کر دی، کل کو اللہ معاف کرے کو کہے کہ جی میں تو پانچ نمازیں ایک وقت میں پڑھ لوں گا، میں نے نمازیں پڑھ لی. بھائی اگر عصر زور کے وقت ہو سکتی ہے، اگر عشاء مغرب کے وقت ہو سکتی ہے، تو فجر کو بھی زور کے وقت میں ہو جانا چاہیے، عشاء بھی زور کے وقت میں ہو جانا چاہیے. جب ایک نماز ہو سکتی ہے تو دوسری کیوں نہیں ہو سکتی، جبکہ عبادت دونوں کی ایک ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں زور اثر تو ہو سکتی ہے، مغرب عشاء تو ہو سکتی ہے، فجر اور عشاء یا فجر اور زور نہیں ہو سکتی. وہ پھر کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ چونکہ سورج طلوع ہونے کے بعد اس کا وقت گزر جاتا ہے اور صبح صادق سے پہلے اس کا وقت ہوتا نہیں ہے، لہذا عشاء کے وقت میں فجر نہیں ہوگی، فجر کے وقت میں عشاء نہیں ہوگی، زور کے وقت میں فجر نہیں ہوگی، فجر کے وقت میں زور نہیں ہوگی، تو ایسے ہی زور کے وقت میں اثر نہیں ہوگی، ایسے ہی مغرب کے وقت میں عشاء نہیں ہوگی. اپنے اپنے وقت مقررہ پر اللہ جل مجد الکریم کہتا میں نے نمازیں فرض کی ہیں. چونکہ اوپر نماز خوف کے یعنی جان ہو رہا تھا تو رب نے کہا جب تم خوف سے نکل آؤ اطمینان ہو جائے تو نماز کو قائم کرو حسب دستور یعنی پوری رکعتوں پر اور نماز وقت مقررہ پر ہے. اب اگر اکٹھی کرنی ہوتی تو کم از کم جنگ میں تو ہو جاتی کہ بھائی پانچ پانچ دس دس اکٹھی کر لو, پتہ نہیں آئندہ وقت ملے یا نہ ملے. رب نے کہا نہیں, جب وقت آئے گا تو اسی وقت پڑھنی. اس کا طریقہ بھی علیحدہ بیان کر دیا, اسی لیے کہ وقت پر نہ پڑھنی ہوتی تو جب جنگ نہ ہوتی یعنی امن میں ہوتے تو پانچ سات دس دنوں کی اکٹھی پڑھ لیتے, اور جب جنگ ہوتی تو ساری انہیں کو کہتے کہ ہو گئی. لیکن چونکہ یہ جائز نہیں تھی اس لیے نماز خوف کا علیحدہ بھی جو ہے طریقہ بیان کر دیا گیا. بناتا ہے نو فتے گا القوم, اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو. ان تکون تعلمون فانہم یعلمون, اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے. دیکھیے جب ایک قوم کسی کو دکھ پہنچاتی ہے تو جب اس کو دکھ پہنچے تو پھر اس کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. جب خود ظلم کریں تو پتہ نہیں چلتا, اور جب اپنے ساتھ ہو تو پھر شور مچتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے خبردار کفار کی تلاش میں سستی نہ کرنا, اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے, کما تعلمون جیسا تمہیں پہنچتا ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, اور تم تو اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو کافر نہیں رکھتے. یعنی تمہیں شہادت مل جائے گی کافر تو مر جائے گا, تمہیں جنت مل جائے گی وہ تو جہنم میں جائے گا. تو کہا تم اس سے کیوں ڈرتے ہو, تمہیں تو اللہ سے امید بھی ہے, اللہ تمہیں شہادت کا رتبہ بھی دے گا, اللہ تمہیں مال غنیمت بھی دے گا. بچ جاؤ گے تو غازی بھی کہلاؤ گے, قتل ہو جاؤ گے تو شہید بھی کہلاؤ گے, اور جنت میں بھی چلے جاؤ گے. کفروں کو تو اس میں سے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. وکان اللہ علیما حکیما, اور بے شک اللہ جل مجد الکریم علم و حکمت والا ہے. انا انزلنا علیک الکتاب بالحق, اے محبوب ہم نے بے شک آپ کی طرف سچی کتاب نازل کی ہے. کیوں؟ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, تاکہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ نے اللہ دکھائے. اب کتاب نازل کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس پر حکم کیا جائے, اس لیے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے. قرآن کے نزول کا مقصد وحید کیا ہے؟ کہ اس پر عمل کیا جائے. جب دو دوست لڑ پڑے تو قرآن کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے, سچے کو سچا جھوٹے کو جھوٹا, حق کو حق اور باطل کو باطل کہا جائے. بڑا آدمی دیکھ کے اس کے ہاتھ میں اس کے حق میں بول نہیں دے دینا چاہیے, زبردست آدمی دیکھ کے ظالم مظلوم پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. حق حق ہے, سچ سچ ہے, سچ کا ساتھ دینا چاہیے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اے محبوب آپ پر کتاب نازل کی, اور کتاب کیوں نازل کی؟ کہ محبوب کریم اس کے مطابق فیصلے کرو. تو جو شخص قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم شمار ہوتا ہے. جب رب نے کتاب بھی دے دی جیسا آگے آئے گا کہ وقت کے حاکموں تم قرآن پاک پر عمل کیوں نہیں کرواتے, تم قرآن کے مطابق حکم کیوں نہیں کرتے. وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, اور خبردار دگا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو. جو خیانت کار ہے, جو برا ہے, تم اس کے ساتھی نہ بن جانا. ہوتا یہ ہے کہ جی ہماری پارٹی کا ہے, ہمارا رشتہ دار ہے, یہ غلط بھی کرے تو سچ ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا, اور جس کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے اس پر ظلم و ستم کرنا. رب کہتا ہے خبردار جھوٹے کی طرف سے ہو کر کبھی نہ لڑنا, خائن کی طرف سے کبھی بھی تم اس کے ساتھ اس کا جھگڑا نہ کرنا, اس کی طرف سے ہو کر کہ یہ سچا ہے. سچے کو جھوٹا کہنا, آج کل یہ وکالت کا پیشہ جو ہر سچے کو جھوٹا, جھوٹے کو سچا کرنے پر تل جاتا ہے. ہر وہ شخص جو صرف اس لیے کسی سے لڑتا ہے کہ یہ میرے دوست سے لڑ پڑا, اگرچہ میرا دوست, اگرچہ میرا بھائی باطل ہی کیوں نہ ہو, میرا دوست تو ہے نا, میرا بھائی تو ہے نا, میرا خاندان تو ہے نا, میرا رشتہ دار تو ہے نا. تو رب کہتا جھوٹے کی طرف سے کبھی بھی اس کا طرفدار ہو کر کسی سے لڑنا نہیں. بس تقصیر اللہ, اللہ سے معافی چاہو. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ جل مجد الکریم بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ولا تجادل ان الذین یختانون انفسهم, اور خبردار ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، جو لوگ خائن ہیں اللہ کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، جو لوگ دنیا کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، خبردار کبھی بھی ان لوگوں کی طرف سے ہو کر ان کا ساتھی بن کر جھگڑا نہیں کرنا کسی سے بھی. ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ کسی بھی بڑے دھوکہ باز کو، گناہگار کو پسند نہیں کرتا. امانت میں خیانت کرنے والا، مسلمان کو دھوکہ دینے والا اور گناہ پر گناہ کرنے والے کو رب پسند نہیں کرتا. تو جب رب پسند نہیں کرتا تو رب کا رسول کیسے پسند کرے گا؟ جب رب کا رسول نہیں کرتا تو مومن کیسے پسند کریں گے؟ تو کہا یہ جا رہا ہے خبر کسی جھوٹے کی طرف سے ہو کر، کسی گناہگار کی طرف سے ہو کر اور کسی دھوکے باز کی طرف سے ہو کر اس کا ووٹ نہیں بننا، اس کا ساتھی نہیں بن جانا، عدالت میں، پرے میں، لوگوں میں اس کی طرف سے ہو کر جھگڑا نہیں کرنا. ارے مسئلہ ہے کہ آدمی جھوٹے کی طرف سے ہو کر لڑنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کی طرح خبردار، جو خائن لوگ ہیں اپنی جانوں میں ظلم کرتے ہیں، خیانتیں کرتے ہیں، اللہ رسول کے کاموں میں خیانتیں کرتے ہیں، تو خبردار ان کی طرف سے ہو کر جگہ کرنا. یستخفون من الناس، سے آدمیوں سے چھپتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپتے. گناہ کرتے ہوئے آدمی اندر جھپتا ہے، گناہ کرتے ہوئے آدمی لوگوں سے ڈرتا ہے، لوگوں سے اوجل ہوتا ہے، لیکن رب سے اوجل نہیں ہوتا. رب کے سامنے گناہ کرتا ہے، رب کا بندہ ہو کے رب کے سامنے گناہ کرے، کتنی بڑی ڈٹائی ہے، کتنی بڑی بے حیائی ہے. لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا. جیسا کہ آج کی احادیث میں آتا ہے کہ ایک حدیثی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے محبوب، رب نے معراج کی رات آ کے کیا فرمایا تھا؟ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، رب نے میری امت کی مجھ سے شکایت کی تھی. کیا شکایت کی تھی؟ باری تعالیٰ نے مجھے کہا تھا، محبوب تیرے امتی ایسے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں، میرے تو سامنے گناہ کرتے ہیں، لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں. جو عذاب و ثواب کا مالک ہے اس سے تو چھپتے نہیں، اس سے تو شرم نہیں کرتے. گناہ کرتے ہوئے آدمی باپ سے شرم کرتا ہے، دوست سے شرم کرتا ہے، بیوی سے شرم کرتا ہے، خامن سے شرم کرتی ہے، یعنی بہن بھائی سے شرم کرتا ہے، دوست احباب سے شرم کرتا ہے، لیکن گناہ کرتے ہوئے رب سے شرم نہیں کرتا. رب کہتا ہے لوگوں سے چھپتے ہیں، چھپ کر گناہ کرتے ہیں، لیکن رب سے نہیں چھپتے. وہو معہم، حالانکہ رب تو ان کے ساتھ ہے. اذ یبیتون، جب وہ دل میں بات تجویز کرتے ہیں، ما لا یرضا من القول، جو اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی رب حالانکہ جانتا ہے، رب سامنے ہے، پھر بھی وہ دلوں میں وہ باتیں سوچتے ہیں کہ جو لوگ تو نہیں جانتے، رب تو جانتا ہے. تو کہا دلوں میں بھی ایسی بات نہ لاؤ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس سے اللہ نہ خوش ہو جائے. وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور بے شک اللہ جل مجد الکریم ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے. ہا انتم ہا اولائے جادلتم، کیا سنتے ہو تم دنیا کی زندگی میں، انہم فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑتے ہو، ان کے وکیل بن جاتے ہو، ان کے غلط لوگوں کے ساتھی بن جاتے ہو اور ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہو. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے حضور کون جھگڑے گا؟ یہاں تو غلط آدمی کے ہاتھ مضبوط کرتے ہو، یہاں تو غلط آدمی کے ساتھی بن جاتے ہو، ظالم کے ساتھ ہو جاتے ہو اور گالیاں بکنی شروع کر دیتے ہو. جب اللہ پکڑے گا تو کون ان کے سامنے، اللہ کے سامنے کون ان کی طرف سے جھگڑے گا؟ کون کہے گا باری تعالیٰ اس کو چھوڑ دیا جائے؟ کون کہے گا کہ یہ سچا ہے؟ جھوٹے کو کون سچا کہہ سکتا ہے؟ کہا دنیا میں تم جھوٹوں کے ساتھ ہو کر لوگوں سے جھگڑتے ہو، پارٹی بازی بناتے ہو، جھوٹوں کی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہو اور جھوٹوں کے پارٹی بن کر اس کو تم مدد پہنچاتے ہو. دنیا میں تو جھگڑتے ہو، آخرت میں کون جھگڑے گا ان کے لیے؟ آخرت میں کون اللہ کے حضور ان کی طرف ووٹ ڈالے گا اور کون کہے گا کہ میں اس کو چھڑا کر جنت میں لے جاؤں گا؟ او یظلم نفسہ، یا امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہے جو ان کا وکیل بن جائے قیامت کے دن؟ یہاں تو بڑے وکیل بن جاتے ہیں، قتل کر لیا، زیادہ فیس دے کر کسی بڑے وکیل کو کر لیا، جج کے سامنے اپنے مدعا کو، غلط مدعا کو ثابت کر دیا. رب کہتا ہے قیامت کے دن کس کو وکیل بناؤ گے؟ گناہگاروں، رشوت کھانے والوں، زنا کرنے والوں، شراب پینے والوں، اللہ رسول سے مخالفت کرنے والوں، اللہ رسول کی حدوں کو توڑنے والوں، دن رات بے حیائی میں گزارنے والوں، قتل و غارت کا بازار گرم کرنے والوں، یہاں تو تمہیں بہت ڈیل مل جاتے ہیں، قیامت کے دن تمہارا کون وکیل ہوگا؟ کون رب کے سامنے جا کر کہے گا باری تعالیٰ یہ سب کو چھوڑ دیا جائے؟ وہاں تو اپنی اپنی پری ہوگی، وہاں تو باپ کو بیٹے کیا حال معلوم نہیں ہوگا، ماں اپنی اولاد کو بھول جائے گی، تو وہاں کون تمہارا وکیل بنے گا؟ جہاں بھی جب آدمی کو پتا چل جائے پھر نہ کروں گا میرا ساتھی کوئی ہوگا، تو آدمی گناہ نہیں کرتا، آدمی ظلم نہیں کرتا، یہ چوریاں ڈکیتیاں قتل و غارت کیوں ہو رہی ہے؟ لوگوں کو پتا ہوتا ہے آج قتل کروں گا فلاں وزیر مجھے چھپا لے گا، فلاں امیر میرے دستے میرا ہاتھ پکڑ لے گا، میری کمر پہ ہاتھ رکھ دے گا، لیکن اگر پتا ہو قتل کا بدلہ قتل ہے، پتا ہو چوری میں ہاتھ کاٹے جائیں گے، پتا ہو زنا میں سنسار کر دیا جائے گا، پتا ہو شرام میں درے لگیں گے، تو کوئی آدمی گناہوں کے قریب بھی نہ جائے۔ اللہ کہتا ہے آج تم وکیل ڈھونڈ رہے ہو، آج تو تم بڑے بڑے لوگوں کو بلا رہے ہو، قیامت کے دن کس کو بلاؤ گے؟ قیامت کے روز تم کس کو اپنا وکیل سمجھو گے؟ قیامت کے روز تم کس کو بلاؤ گے؟ اور کون تمہاری وکالت کرے گا؟ کون تمہارے دلائل پیش کرے گا؟ تو جب کوئی نہیں ہے، آج تو تم گناہگاروں کے ساتھ ہوتے ہو، آج تو تم ظالموں کے ساتھ ہوتے ہو، آج تو تم ظالموں کی مدد کر رہے ہو، قیامت کے روز کون اس کی مدد کرے گا؟ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا، تو جس نے کوئی برائی کی، اور یَظْلِمُ نَفْسَهُ، یا اپنی جان پر ظلم کیا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، ہاں جب اس کو پتا چل گیا یہ غلط کام ہے تو اللہ سے استغفار کرنے لگا، اللہ کے حضور جھک گیا، پیشانی زمین پہ رکھ دی، اللہ سے معافی طلب کر دی، استغفار کرنے لگا، یجد اللہ غفور رحیم، تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا اللہ کو پاؤ گے۔ جو شخص گناہ کے بعد گناہ کرتا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، وہ تو جہنم میں جائے گا، لیکن جو گناہ کے بعد جھک جاتا ہے، جو اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، وہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گیا، اتنی عمر میں بھولے میں گزار دی، مجھے پتا نہیں تھا، باری تعالیٰ کرم نوازی کر میرے پچھلے گناہ معاف کر دے، آئندہ سے مجھے اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آدمی کو نہیں بھولتا، آدمی کو ایک مرتبہ گالی دے، بعد سو مرتبہ جناب کہیں، وہ پھر بھی یاد رکھتا ہے کہ اس نے مجھے بھی دی تھی، اس نے فلاں مرتبہ مجھے یہ کیا تھا۔ رب کہتا ہے میں سارے گناہ تمہارے بلا دوں گا، میں سارے کے سارے گناہ تمہارے مٹا دوں گا، میں گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر لوں گا، آؤ تو صحیح، استغفار کرو تو صحیح، اللہ تو بڑے غفور و رحیم ہے، وہ اس کے سامنے جھکے تو صحیح۔ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جس کی کمائی گناہ ہو، جو دن رات کمائی گناہ کے لیے کرتا ہے، کئی لوگ ہیں دنیا کی کمائی کرتے ہیں اور راتوں کو عیاشی میں اجاڑ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے کمائی اسی لیے کی، کچھ لوگ کمائی کر کے گناہ کماتے ہیں اور کچھ گناہوں کی ہی کمائی کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا کاروبار ہی جھوٹ ہے، کچھ لوگوں کا کاروبار ہی رشوت ہے، کچھ لوگوں کا کاروبار ہی شراب ہے، کچھ لوگوں کا کاروبار ہی زنا ہے، تو کہا ایسے لوگ جن کا کاروبار ہی گناہ بن جائے، جو صبح و شام گناہوں کے انبار لگا رہے ہوں، فإنما يكسبه على نفسه، تو اپنی جان پاری کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے اللہ کا کیا بگاڑ لے گا، اللہ کے رسول کا کیا بگاڑ لے گا، دین کا کیا بگاڑ لے گا، جو بھی گناہوں کی کمائی کر رہا ہے اپنی جان پر ہی ظلم کر رہا ہے، جو کچھ ہے اپنی جان پر ہی ڈال رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جانتا ہے، تو بھائی جب اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ غلط کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کہتا ہے میں حکیم ہوں، میں حکمتوں والا ہوں، میں جانتا ہوں کب اس کو غرق کرنا ہے، کب اس کا ہاتھ پکڑنا ہے، کب اس کو چھوٹ دینی ہے۔ اللہ چھوٹ اس لیے دیتا ہے کہ قیامت کے روز یہ جو ظالم ہیں ان کے ہاتھ میں، ان کی زبان پہ کوئی کسی قسم کا یہ نہ ہو کہ ان کا کوئی بہانہ نہ بن سکے۔ اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو خطا یا گناہ کا ہے، اور اِثْمًا، یا گناہ کرے، وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً، جو خطا کرے، او اسمن، یا گناہ کی کمائی کرے، ثم یرمی بہی بریئن، پھر وہ کسی بے گناہ پر تھوپ دے، فقد احتمل بہتانن و اسمن مبینہ، گناہ خود کرے اور الزام کسی اور پر لگا دے، تو کہا یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس نے تو کھلا گناہ اپنے سر اٹھا لیا۔ کتنے لوگ ہیں گناہ خود کرتے ہیں اور کسی غریب پر ڈال دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ خود بولتے ہیں اور ڈال کسی اور پر دیتے ہیں، تو جو کسی پر جھوٹی تہمت لگا دے، کسی نیک آدمی پر گناہ کی تہمت رکھ دے، تو اللہ کہتا ہے یہ بہت بڑا گناہ تم نے اٹھا لیا. بجائے اس کے کہ گناہ کرنے کے بعد آدمی معافی طلب کرے، لوگوں کے سر تھوپتا ہے، میں نے نہیں کیا فلاں نے کیا ہے، یا جس نے نہیں کیا اس کے سر ویسے ہی تھوپ دینا، حد قذف، اس پر جس نے زنا نہیں کیا اس کو زنانی کہہ دینا، جس نے شراب نہیں پی اس کو شرابی کہہ دینا، اور اسی طریقے سے یعنی یہ جیسا آج کل ہماری زبان زد عام ہے، بالخصوص پاکستانی اور پاکستانیوں میں بھی بالخصوص پنجابیوں کی زبان زد عام ہے کسی کو حرام زادہ کہہ دینا، یہ بڑی عام گالی ہے، یہ حد قذف ہے. یہ اس کو زنا کی سزا ملے گی، اچھی درے لگیں گے، جو کسی حلال زادے کو ویسے ہی حرام زادہ کہہ دیتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں جس کے جس نے گناہ نہیں کیا اس کو گناہ میں شامل کر دینا، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جو خود خطا کار ہو اور خود گناہگار ہو تو گناہ لوگوں پر ڈال دے. کتنے امیر جگیردار لینڈ لارڈ اور سرمایہ دار لوگ ہیں جو اپنے گناہ اپنے غلاموں پر ڈال دیتے ہیں، جو اپنی خطائیں اپنے غلاموں پر ڈال دیتے ہیں. لیکن یاد رکھو قیامت کے دن یہ نہیں ہو سکتا، گناہگار سے ہی پوچھا جائے گا، بے گناہ کو چھوڑ دیا جائے گا. دنیا کی عدالتوں میں تم ایک نیک کو گناہگار ثابت کر سکتے ہو، گناہگار کو نیک ثابت کر سکتے ہو. دنیا میں رہتے ہوئے تم گناہ کرنے کے باوجود بھی تم لوگوں کے سامنے پاک اور پوتر بن سکتے ہو، لیکن رب کی بارگاہ میں کیا کرو گے؟ اس سے پہلے کہ وہاں تمہارے لیے کوئی شاہد کھڑا نہ ہو سکے، تمہارا کوئی مددگار نہ بن سکے، اس سے پہلے جل جل مجد الکریم اتمام حجت کر دے، اس سے پہلے کہ یہ زبان بولنا چھوڑ دے، یہ کان سننے چھوڑ دیں، یہ آنکھیں دیکھنی چھوڑ دیں، یہ دماغ سوچنا چھوڑ دے، یہ دل دھڑکنا چھوڑ دے، یہ ہاتھ ہلنے چھوڑ دیں، یہ پاؤں چلنا چھوڑ دیں، یہ جسم کی حرارت ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اس سے پہلے کہ انسان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے، اس سے پہلے پہلے آدمی کو توبہ کر لینا چاہیے، اپنے گناہوں کا اقرار کر لینا چاہیے، اور کسی رات اکیلے میں اللہ کے حضور جھک کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ سے یہ وعدہ کر لینا چاہیے، باری تعالیٰ بھول گئے تھے تیرے گناہگار بندے ہیں، لیکن تو بخشنے والا ہے، باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. اگر ایسا اس زندگی میں چلتے پھرتے نہ ہوا تو یقین جان لو کہ پھر قیامت کے روز کوئی مددگار، کوئی شافع، کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو ہمیں چھڑا سکے گا. آپ اس آقا کریم کا دامن پکڑ لینا چاہیے، آج ان کی سنتوں پر عمل شروع کر دینا چاہیے. آج کوئی ناراض ہوتا ہے دنیا والا تو ہو جائے، یاد رکھو اللہ رسول راضی تو ساری دنیا بھی ناراض ہے، کچھ نہیں بگڑے گا، ساری دنیا ہماری مدد پر آ جائے، ساری دنیا ہم سے خوش ہو جائے، اللہ رسول ناراض ہو گئے کوئی بچا نہیں سکے گا. تو جس کی ناراضگی، جس کی خوشی ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی، نقصان نہیں دے سکتی، اس کو خوش کرنے کا فائدہ کیا؟ اسی کو خوش کیجئے. تو خوش ہو گیا تو کائنات بھی خوش ہو جائے گی، رب خوش ہو گیا، رب راضی تو سارا جگ راضی، محبوب کریم راضی تو رب راضی. اب جب محبوب کریم راضی تو رب راضی، تو جب رب راضی تو سارا جگ راضی. اب آئے ایک اللہ کے محبوب کو خوش کر لیجئے، ان کے احکامات پر عمل، ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دیجئے، اللہ خوش ہو جائے گا. جب اللہ خوش ہو جائے گا تو کائنات خوش ہو جائے گی، اور جب کائنات خوش ہو جائے گی تو پھر انسان دنیا میں بھی خوش اور آخرت میں بھی خوش رہے گا. دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے ہمیں اس قرآن کے ایک ایک آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا. ہلو، السلام علیکم. کیا نام ہے جی؟ مفتف ہن. بھائی آپ تھوڑی دیر ذرا صبر کریں، آپ قرآن پاک کے درس میں ہی یعنی اتنا تنگ کرنے لگے ہیں. قرآن پاک ہو رہا ہے، درس ہو رہا تھا، ابھی دیکھے ہم نے ختم کر دیا، اب گھنٹے ایک تک ہم سوالوں کے جواب دیں گے. اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ آپ لائن میں لگیں، ہاتھ کھڑا کریں، اپنی باری پہ آئیں، آپ کا جو مسئلہ ہے اس کو بیان کریں. جی بٹ سا ماشاء اللہ، اپنے کوئی اڈمن رات